je de Jordaan. Zwaaiend sprak hij tot de baas, geef me een banaan. Maar de baas was juist die dag gladweg uitverkocht. En hij dacht dat onze Kees ruzie met hem zocht. En de baas zei ja, ik heb geen bananen. Ik heb geen bananen vandaag. Ik heb er een ijsbuut, hele mooie. Ik heb geen bananen, ik heb geen bananen vandaag. Plots vloog er een rode kool door de winkel uit. En er volgde een meloen in de baas' snuit. De baas' snuit zat vol met sap, Kees ging voor hem staan. Maar de baas zei ja, ik heb geen bananen. Ik heb geen bananen vandaag. Paradijsjes, hele mooie, witte en rode. Maar ja, ik heb geen bananen. Ik heb geen bananen vandaag. Dit is echt een superhit, maar eigenlijk veel te kort. Er moet nog een coupletje bij, dat is wat te kort. Zo stoffig als dit stukje tekst, dat kan eigenlijk niet. Maar de boswachters die doen het toch, want die weten hoe het giet. En de baas zei ja, ik heb geen bananen. Ik heb geen bananen vandaag. Ik heb radijsjes, hele mooie, witte en rode. Maar ja, ik heb geen bananen. Ik heb geen bananen. De baas zei ja, ik heb geen bananen. Ik heb geen bananen vandaag. Ik heb radijsjes, hele.